Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Anders Christiansen. Goddag. Jeg har et godt tilbud til dig. I det her program, der kan du blandt andet møde en mand, som har besøgt alle verdens lande. 196 af slagsen. Hvorfor dog det? Og hvor var der sjovest? Og hvor var der kedeligst? Og hvor var der større chance for at blive slået ihjel? Det kan man blive klogere på om præcis en time, når jeg får besøg af Jakob Øster. Du kan også møde Danmarks Baudelaire, en ukendt digter, der hedder Emanuel Goldstein, som var gode venner med den norske maler Edvard Munch, og som overraskende nok var en middelmodig digter. Det er nok derfor, han er glemt. Men han er ikke helt uinteressant alligevel, så ham kan du også møde sidst i aftens program. Derudover så kan du blive lidt klogere på, hvordan det kan være, at alle de her identitetspolitiske debatter, der kommer, det er sådan noget med, når man lige pludselig ikke må sige næger, eller hvis man skal have kønsneutrale trafiklys, eller hvad det kan være, at de der debatter altid går helt amok. Og når man sådan spoler lidt tilbage, så finder man ud af, at debattens udspring egentlig var et helt andet sted, end det, man endte med at diskutere. Der er skrevet en bog om fænomenet, og jeg får en af forfatterne på besøg, og det bliver også spændende. Det garanterer jeg faktisk. Men vi starter med et dødsfald. Som de fleste nok ved, så er Lars Larsen død. Han blev 71 år. Lars Larsen er jo kendt for at have startet Jysk, eller Jysk Sengetøjslærer, som det hed. Og det endte med at blive til over 2.700 butikker, og firmaet har i dag 23.000 medarbejdere i 52 lande. Den første butik, den åbnede Lars Larsen tilbage i 1979. Og så er han måske en af Danmarks mest kendte forretningsmænd herhjemme, eller var, skal jeg sige. Og det var han blandt andet på grund af sådan noget som det her. Goddag, jeg hedder Lars Larsen, jeg har Jysk Sengetøjslærer. Jeg vil give dig et tilbud. 2 dyner og 2 puder, 9,99. Og så er det naturfyldt. På gensyn i Jysk Sengetøjslager. Ja, som en af de første direktører, så trådte han selv frem på skærmen og præsenterede sine produkter. Og det hele taget, så virker Lars Larsen som en, der havde en rigtig god fornemmelse på ja, alt det, der hedder at markedsføre sig selv og sit firma. Jeg ved ikke, om jeg er ret, men jeg kunne passende spørge Frederik Preisler. Er du med, Frederik? Ja, det kan du tro, jeg. Du er kreativ direktør i reklamebruget Mensch. Og når du sådan tænker på Lars Larsen og sådan hans evner inden for markedsføring, hvad tænker du så? Jamen altså, det er jo, man kan jo sige, der er først og fremmest et spørgsmål om, at han beviser værdien af at blive ved og holde stedet fast. Og det er jo, man kan jo sige, i Danmark taler vi jo meget om, at Lars Larsen næsten har opfundet en særlig reklameskole. Altså, snart sige, at han har importeret den, altså fordi hvis du ser på 60'erne og 70'ernes tv-reklamer i USA på kabel-tv, så var der jo altid sådan en eller anden honest Joe, der ville sælge dig en bil, eller en honest John, der ville sælge dig et køleskab eller et tv-apparat. Og det er jo den tradition, han simpelthen flytter til dansk og oversætter til Jysk, i stedet for at være en bred, drevende midt-vestaksang, så bliver det så på Jysk. Men opskriften er i princippet den samme. Du kan se manden, du kan høre, hvad tilbuddet er, og er det ikke noget for dig? Og det er ikke noget for dig? Og var det ikke noget for Nå, dig? Nå, var det ikke noget for dig? Altså, han er klar til at slå til med det samme, ikke? Ja. Det er en virtuel, han har spyttet i næven. Det er kun et spørgsmål, om du skal gøre det samme. Det her med, at man måske som seer sidder og ser det. Allerede dengang var det jo nogle reklamer, man lagde mærke til, fordi de virkede, må nogen vil kalde det, amatøragtige. Ja. Altså, jeg går ud fra, at han ved, hvad han laver. Helt klart. Altså, han har jo, det kan jeg jo ikke sige, og man nu skal man jo passe på med at motivforske alt for meget på afdøde personer. Men det forekommer mig, at han har været fuldstændig klar over, hvad opskriften var. Fordi opskriften på den her type billige tv-reklamer er jo lige præcis, at de er lynhurtigt og billigt produceret, og det skal man kunne se. Og dermed altså, understreger man jo sin ærlighed og sin djævhed, og man har ikke brug for dyrene og for lyvende mellemled, kan du sige. Man kan gå direkte til sagen og sige, her er tilbuddet. Værsgo. Hvad med det her med, at han jo altså bruger sig selv? At det er ham selv, der står frem ja. På skærmen? Hvad siger det dig? Jamen, det er jo der, man kan sige, at nu skal man selvfølgelig passe meget på, hvordan man taler om de afdøde. Men det er jo sådan en der var engang en, der sagde, at der findes kun én form for beskedenhed, og den er falsk, ikke? Ja. Og det kan man måske godt i det her tilfælde sige, at udadtil så virker det jo som om, det er en form for beskedenhed. Men samtidig så har man jo taget en bevidst beslutning om at sætte sig selv i forgrunden. Og tale for mange, mange millioner af visningskroner med sit eget kontrafej i den bedste sendetid. Ja, det leder mig lidt hen til en anden ting, som han gjorde, som var meget bemærkelsesværdig. Det var, at han i 2004, der lavede han jo en selvbiografi, der hed Goddag, jeg hedder Lars Larsen, jeg har et godt tilbud. Og den valgte han jo at husstandsomdele gratis til, jeg tror det var 2,4 millioner hjem i Danmark. Ja. Frederik. Og der er han jo fuldstændig tro mod sin historie. Man skal tænke på, at Lars Larsen har en historie at fortælle, og han har i princippet fortalt den samme historie i 30 år. Og det er jo den historie, som handler om, altså det er jo sådan nærmest sådan en klodshands historie, men det er en historie, der handler om, at jeg bryder mig fanden om parnasset, og jeg skal ikke bruge smarte producenter til mine reklamefilm osv. osv. Jeg er lige ud af landevejen. Jeg er også selv lige ud af landevejen, at jeg skal ikke bruge et forlag, der skal vurdere, om min bog har nogen form for litterær værdi eller offentlighedens interesse. Det beslutter jeg selv, om jeg så skal stoppe den direkte ind af folks brevkasse. Ja. Og dermed er han jo fri for at spekulere på salgstal, som vi ellers interesserer ham ganske meget. Men lige præcis på bogens, i bogens tilfælde, der behøver man ikke at spekulere om, det blev en bestseller. Jeg tror, så vidt jeg husker, blev der lavet en sådan en Gallup-undersøgelse, altså hvor man bagefter spurgte, hvor mange egentlig læste en bog, og der var ifølge den undersøgelse 800.000, der sagde, at de havde læst den. Ja. Det er da meget flot. Det er da meget, altså det er jo, altså der er vanvittigt mange, både etablerede og mindre etablerede danske forfattere, der ville være vildt misundelige. Hvis du har 800.000 læsere til din bog, det er der ikke mange, der har i Danmark. Og så en anden ting, han jo gjorde, det er lidt i samme gænge, Frederik, det er det her med, at han, jeg kan huske, han tit sagde sådan noget med, at han læste jo ikke marketingbøger og alle de her ting. Han læste Anders Sandbladet troligt hver torsdag. Så købte han Anders Sandbladet, og det gik han mere op i, end at læse alt muligt klogt. Ja. Det var også en del af det samme, det her med at tegne en bestemt figur op her, ikke? Ja, men det er det, man skal, altså det, man skal ligesom, når man sådan sidder nu og prøver ligesom lige at indkredse lidt, hvad var det, han kunne, så kunne han først og fremmest det, at han kunne sin marketingteori og sin marketingdisciplin helt ud til fingerspidserne. Altså, det var ikke noget tillært, det var ikke noget, han havde lært fra en bog, forstået med mig. Han havde ligesom set, hvordan det fungerede, han havde afprøvet det, han havde set. Jeg vil gætte på, jeg ved det ikke, men jeg vil gætte på, at han har set det her amerikanske... ligesom det her tv-syndrom. Og så har han sagt, det der, det tror jeg på. Den tror jeg, den går også i Danmark. Mm. Og så har han holdt sig til den historie, altså historien om Honest John, den har han holdt sig til hele vejen igennem. Ikke? Ja. Jeg kan ikke lade med at tænke, altså man kan jo ikke betvivle den succes, han jo fik. Altså tallene er jo vilde. Altså vi snakker om 2.700 butikker, 23.000 medarbejdere i 52 lande, og han startede jo altså for simple kår i 79. Men altså den type markedsføring, som han laver, må vel også, altså den virker jo ikke på alle kunder, må vel også skræmme en del kunder væk og sige, jeg skal djævlen ikke sætte min ben i Jysk. Eller hvad? Ja, altså det kunne man jo tro, og det er jo det, der er så forfærdeligt, det er, at man har sådan en tendens til at tro, at vi alle sammen er meget selektive omkring, hvad vi vil være med til, og hvad vi ikke vil være med til i forhold til, hvordan reklamerne ser ud. Men i det øjeblik, du får etableret en historie som den der, så har du også etableret en historie, der i princippet appellerer til alle, bortset fra de allermest kyniske, som synes, de godt kan gennemskue den. Ikke? Ja. Man skal jo lige huske, at det her er jo også en historie om at købe billigt og sælge dyrt. Og der sker jo så det, at det er jo der, man kan sige, der bliver jo sådan et eller andet spørgsmål om troværdigheden på et eller andet tidspunkt, ikke? Hvor billigt er Jysk Sengetøjslager egentlig, når det kommer til stykket. Men der er han lidt i den situation, at fordi han fra starten har positioneret sig på kun at tale om, at det virkelig er et godt tilbud, så er der faktisk ikke nogen, der rigtig laver den sondring. Der er vi som mennesker forholdsvis ikke. Når hvis det skal være billigt, så går jeg lige ned i Jysk Sengetøjslager. Frederik, jeg har faktisk ikke rigtig mere, medmindre der er et eller andet helt vildt vigtigt, som du ikke har fået sagt. Nej, jeg vil kun sige, at vi er i hvert fald blevet en marketingpersonlighed færdigere, og det så man fred være med hans mening. Frederik Preisser, tusind tak, for du fandt tid til vores program her til eftermiddag. Selv tak. Og det var altså Frederik Preisler, som er partner og kreativ direktør hos reklamebureauet Mensch, og det var altså i anledning af Lars Larsens død, og Lars Larsen, han blev 71 år. Ja, her var det Whitney med nummeret Used to be Lonely. Tidligere i år, der var der en historie, der gik rundt i alle medier, som handlede om, at Gyldendal fjernede digtemor som Nære og Hottentot fra Halfdan Rasmussens børnerim. En overskrift i Politiken hed, nu må vi ikke længere læse disse 8 børnerim. Det var faktisk en historie, der havde sit udspring i det her program, AK24-7, fordi vi havde snakket med Iben Nahl Rasmussen, som er datter til Halfdan Rasmussen, og hun var meget fortørnet over, at Gyldendal havde lavet en ny udgivelse, hvor de her rim altså var udeladt. Men senere så altså kom det til at handle om en debat simpelthen om Gyldendal og censur, og endnu en gang ordet nære og hottentot og alt det her. Vi har været igennem et par gange. Men hvordan kan det egentlig være, at de her diskussioner, de altid er godt mediestof, og de altid sådan løber afsted, og der er altid mange klummeskribenter, der føler, at de lige skal skrive en klumme om lige præcis det emne. Det kan vi måske prøve at blive lidt klogere på nu. Silas L. Marker, velkommen til programmet. Tak for det. Du har sammen med Vincent Hendricks lavet den her bog, der hedder Os og Dem. Og det er en bog med undertitlen Identitetspolitiske akser, idéer, afsporede debatter. Og det handler netop om de her identitetspolitiske debatter. Sådan en historie som den her med Halfdan Rasmussen og de 8 digte. Hvad er det, der gør, at den trigger så meget? Jamen, det kan man jo gå til på mange måder. Der er sådan en psykologisk måde at gå til det på, kan man sige, hvor nostalgi for eksempel er en utrolig stærk følelse, og jeg tror, mange af os måske er meget nostalgiske omkring for eksempel Halfdan Rasmussens digte, hvis vi fik dem læst op som børn. Og så kan der opstå en vrede, hvis man føler, at nogen vil tage noget fra en, som man har et nostalgisk forhold til. Men der er også en politisk tilgang, der dels er forbundet med det, men også ved der noget andet, alt efter hvordan man ser på det. Der er i hvert fald en holdning, der siger, at Halfdan Rasmussen er dansk kulturskat. Så hvis du går ind og ændrer i Halfdan Rasmussen, jamen, så går du også ind og ændrer i, hvad det vil sige at være dansk, eller tager noget fra det danske. Og det er der i hvert fald ikke nogen, der skal gøre. Og det er jo ligesom en national følelse, som der er mange, der har, ja, som er meget stærk hos mange mennesker. Så er der et beslægtet synspunkt, i hvert fald i nogle tilfælde, som man kan kalde en modstand mod politisk korrekthed. Altså man ser en bevægelse, hovedsageligt venstreorienteret, der marcherer derudad, og som prøver at rense sproget for det, man ser som krænkende udtryk, eller racisme, eller jeg prøver at gøre det, prøver at gøre sproget inklusivt og rent. Og der er for nogle mennesker i hvert fald, at det er en pointe i sig selv at være imod politisk korrekthed. Altså også selvom, at man aldrig nogensinde har læst Halfdan Rasmussen, jamen hvis man så ser, at der er nogle politisk korrekte, der vil ind og fjerne nogle ord eller nogle digte, der indeholder nogle særlige ord, som det var i det her tilfælde, jamen så er der en pointe i sig selv i at være imod det. Og så er der så også et lidt mere overordnet synspunkt, altså som siger, at man ikke bør ændre i kunst overhovedet. Fordi det er, ja, censur. Så der er nogle forskellige synspunkter i spil, som jeg mener alle sammen var repræsenteret i den debat, vi snakker om her. Men hvorfor det er godt stof, og hvorfor man bliver, hvorfor det for følelserne i kog, jamen det er jo, ja, fordi vi på en eller anden måde, mange af os i hvert fald, mange mennesker har et forhold til det at være dansk og så videre. Noget af det, som I jo også kigger på i den her bog, i forlængelse af den her historie med Halfdan Rasmussen, det er jo også, hvordan historien sådan, hvad kan man sige, udvikler sig. Mm. Altså fra, at det var en arving til Halfdan Rasmussen, der synes det var ærgerligt, at hendes fars værk blev ændret, så er det tit de her debatter eller emner, de udvikler sig og bliver måske noget andet end det, de startede med at være. Prøv at beskrive sådan et typisk forløb. Jeg ved ikke, om der er et typisk forløb for det, men der sker i hvert fald noget, når man et medie, det kunne være jeg for eksempel, bringer den her historie, og så bliver den jo så kommer den jo ud på de sociale medier, og der bliver den i hvert fald i mange tilfælde læst ind i forskellige narrativer herunder, for eksempel et narrativ om politisk korrekthed eller et narrativ om krænkelse. Altså nu er der nogle krænkede, som går ud og kræver noget, for eksempel at Gyldendal skulle fjerne de her digte for eksempel. Sagen i det her tilfælde var jo, at det var der ikke nogen, der havde krævet. Der var tværtimod nogen, der var sure over, at Gyldendal havde gjort det, som du selv nævner, altså Halfdan Rasmussens efterkommere. Så det synes jeg i hvert fald er et godt eksempel på, hvordan sådan nogle sager her kan blive ophedet med opmærksomhed og blive til det, vi kalder for bobler. Altså sager, der bliver ophedet med opmærksomhed, som de måske ikke havde fundamental værdi til, altså som de ikke er berettiget til nødvendigvis. Det er jeg ikke helt sikker på, om det var tilfældet i den her sag, men der sker i hvert fald noget, når det kommer ud på de sociale medier, hvor det flytter sig fra sandheden om ikke andet. Og der er nogle nuancer i de her sager, der går tabt, og det var måske det, der skete i den her sag, hvor der egentlig ikke var nogen, der var krænket for at bruge det udtryk, men det faktisk var svært, kunne jeg forstå på jer, overhovedet at finde nogen, der støttede Gyldendals beslutning. Mm. Og jeg i hvert fald nogen, eller nogen, der overhovedet gik op i det. Ikke? I fandt sig en, kunne jeg forstå. Men, ja. Men det i virkeligheden var noget, som Gyldendal havde gjort for at komme ud til et andet publikum, eller et bredere publikum. Men siger du her, at der ofte er altså mangel på krænket, at man har en idé om, at der er en masse mennesker, der bliver krænket over noget, men når det kommer til stykket, så er det måske ikke tilfældet? Sådan noget, det ville i hvert fald være tilfældet i en anden sag, der fik stor opmærksomhed, der kørte i marts i år omkring kønsneutrale trafiklys, en historie, som Kristelig Dagblad bragte, og som der så var flere medier, der fulgte op på, eller bare reproducerede, altså hvor det, man i hvert fald i debatten, ikke nødvendigvis Kristelig Dagblads artikel, men i debatten, der fik man indtryk af, at nu var der en masse feminister eller transpersoner, eller hvad det nu kunne være, krænket, som gik ud og krævede kønsneutrale trafiklys, selvom at virkeligheden var, at det var der faktisk ikke rigtig nogen, der gjorde. Der var faktisk endda flere feminister, der var ude ligesom at tage afstand fra det. Men der er også andre tilfælde. Altså det kunne være det tilfælde, hvor der ikke er nogen, der er krænket. Men der er også andre tilfælde, som er meget, altså, som er meget hyppige, hvor man bruger ordet krænket, men hvor det måske i virkeligheden ikke er det, der er tale om, men i virkeligheden bare, at nogen har ytret noget om køn, eller noget om race, er det typisk, eller seksualitet, vil det typisk være. Hvor man vil sige, at de er ikke krænkede, de har bare en holdning til noget. Men fordi det godt kan være lidt svært at forstå, og også fordi debatten er så ophedet, og fordi der ligesom er det her narrativ om en krænkelseskultur eller en krænkelsesmentalitet, jamen så forstår man særlige typer holdninger som krænkede, eller som udtryk for en krænkelse, selvom at det egentlig ikke rigtigt er det, der er på spil nødvendigvis. Mm. Og hvad er det, der gør det her med, at man smider krænkelseskortet? Hvad er det, der sker så? Jamen det, der sker, er, at du tager en lang række forskellige typer indlæg eller interventioner eller kritikker, alt lige fra sårede følelser over problematiseringer, for eksempel hvis man siger, noget er racistisk eller sexistisk, til altså genuine politiske eller videnskabelige eller måske endda filosofiske kritikker eller uenigheder, for eksempel når man siger, at der er ikke kun to køn, der er flere køn end to. Man tager alle de her forskellige typer interventioner eller holdninger, og så ordner man dem ind under det her krænkelsesbegreb, og reducerer det på den måde til en følelse, altså til at være trådt over tæerne, til at være stødt på manchetterne osv. Altså en meget reduktionistisk tilgang, som ikke desto mindre er meget præsent i den danske debat, som det ser ud lige nu. Og man får også skabt en forbindelseslinje mellem forskellige sager. Det er meget normalt at læse artikler, hvor der står, som indledes med et afsnit ala: først var der sagen om mexikanerfester på KU, så var der sagen om den danske sang af en ung blond pige, så var der sagen om de kønsneutrale trafiklys. Altså, man laver en forbindelseslinje mellem nogle sager, der egentlig ikke har noget med hinanden at gøre, og så giver man så, eller det giver i hvert fald et indtryk af, at de her har en eller anden form for forbindelse, og at der er en krænkelseskultur, selvom at det mangler vi endnu at få påvist, at der skulle være. Men vil man ikke mene, at der er en forbindelse i, at det er en eller anden form for, at man indskrænker folks frihed til at gøre og sige, hvad de har lyst til? Mm. Det er jo spørgsmålet om man altid gør det. Det er rigtigt nok, at der er nogen, der har en holdning til, hvad man bør sige, altså hvad der er i orden at sige, etik og moral og så videre, altså hvad der er i orden, kan man sige. Den type diskussioner er der jo som sådan ikke noget odiøst i, siden at det har vi sådan set altid haft, altså den type diskussioner, ikke? Og det er rigtigt, at der må man sige, at identitetspolitik meget bevæger sig inden for den dimension, som vi i vores bog kalder sprog, altså hvordan vi taler til hinanden, og i virkeligheden også opførsel, altså hvordan vi opfører os over for hinanden. Det kan man jo ikke komme udenom, at det er der meget identitetspolitik, der beskæftiger sig med. Og der må man sige, at det er nok også en af grundene til at svare på et af dine første spørgsmål, hvorfor de her debatter bliver så ophedet. Jamen det er nok også, fordi der er mange af os i Danmark, der nok har en eller anden grundholdning om, at der er ikke nogen, der skal komme og bestemme, hvordan jeg skal tale, eller hvordan jeg skal opføre mig. Det er der ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, vel? Mm. Og på den måde ligner det jo også lidt, lad os sige, debatten om klimaforandringer, og hvordan vi bekæmper det, der jo også handler om opførsel, altså, eller vores forbrug, for eksempel, vores livsstil. Og hvor man jo også kan se, at der sker en ophedning i debatten, men ikke desto mindre, for det er jo alligevel, synes jeg i hvert fald, interessant at kigge på, for det er også alligevel til jo at ændre adfærd, eller i hvert fald gøre os mere opmærksom om nogle ting. Så på en eller anden måde har det jo en effekt, selvom vi mange af os i hvert fald står meget stejlt på, at der er ikke nogen, der skal bestemme over mig. Jeg kan bare lige opsummere her, Silas. Altså, når vi egentlig snakker om identitetspolitiske sådan, debatter, så bare for alle med, så er det jo tit det er noget, der sådan, særligt handler om racediskussioner, noget, der handler om køn i en eller anden art, det er noget, der handler om nationalitet, og så er det noget, der handler om social klasse. Men så inden for det, der har du selv nævnt sprog, så er der jo også nogle ting, man sådan igen og igen diskuterer inden for de her fire emner, altså sprog, hvordan taler vi, hvilke ord bruger vi, når vi snakker om de her ting. Men så er der også noget, som I kalder det kulturelle produkter og symboler, som også tit er en eller anden altså genstand for debat. Hvad er det, I tænker på her? Jamen her er Halfdan Rasmussens bøger måske et meget godt eksempel i virkeligheden. Altså, hvor vi har nogle kulturelle produkter, altså litteratur eller kunst, eller hvad det nu kunne være, som så bliver genstand for debat, fordi de angår, hvad det vil sige at være dansk, for eksempel, eller hvad det vil sige at være noget andet end dansk. Og man, lige nu er der også en verserende sag, den må jeg næsten også have beskæftiget med i det her program, om højskolesangbogen. Ramadan-sangen. Altså, lidt op, ikke? Om der er plads til en ramadan-sang i højskolesangbogen. Det er jo også en identitetspolitisk diskussion, eller i hvert fald en diskussion, der foregår på det identitetspolitiske felt, fordi den handler om, igen, hvad det vil sige at være dansk, og hvem der er inkluderet i det her danskhedsfællesskab, den danske identitet, men så også et kulturelt produkt, altså højskolesangbogen og de sange, der er i der. Så det handler om ja, alt, der har noget at gøre med kunst og kultur, eller nationale symboler for den sags skyld, eller kulturelle symboler. Ja, de hører ind under den her dimension. Mm. Det er jo egentlig sjovt med den der ramadan-sang i forhold til... fordi man har jo en eller anden idé om... det bliver i hvert fald ofte sådan framet sådan, at det er venstrefløjen. Det er venstrefløjen, der bliver krænket, og de er meget følsomme. Mens at man på højrefløjen jo mener, at man skal kunne rumme og sige alt, og man skal kunne finde sig i hån og spot og latterliggøre alt der. Men lige med ramadan-sangen, var det egentlig ikke omvendt sig? Jo, altså dem, der kritiserede ramadansang, kan man sige, er jo måske lidt skarpt og skærte på den måde at sige, at det kun var højreorienteret, der var uenige i, at den skulle med i højskolesangbogen. Men jo, det kan man nok godt tale om, var omvendt på den måde. Og det, der også er interessant i den sag, er, at der er man ikke blevet, den debat er ikke blevet framet som en krænkelsesdebat. Man har i hvert fald ikke talt om, at det her var udtryk for en krænkelseskultur på højrefløjen, for eksempel. Mens at når vi har talt om en anden højskolesang, der har været diskuteret meget, nemlig den danske sang af en ung blond pige, som Kristi Dagblad skrev om i december, og som også blev taget op i flere medier, og jo stadig dukker op med jævne mellemrum, jamen det blev ligesom framet som en krænkelsesag, og det viser lidt, hvordan det her ordbegreb om krænkelse bliver brugt. Altså, det bliver smidt, hvis ikke tilfældigt, så i hvert fald mod en særlig type interventioner. Og det er også derfor, vi foreslår i bogen et sted, at den offentlige debat nok et eller andet sted er bedre tjent ved, at vi måske stopper med at tale om krænkelser, eller i hvert fald ikke stopper med at tale om krænkelser som sådan, men stopper med at tale om krænkelser i de her sammenhænge. Altså, når nogen har ytret en identitetspolitisk kritik af noget, at vi så ligesom forholder os til substansen i argumentet, i stedet for at sige, nå, du er også krænket, for eksempel. Mm. Og samtidig også selvfølgelig, at man så heller ikke prøver at stoppe en diskussion med at sige, nå, jeg er krænket over det her. Fordi så forholder man sig også bare til sine følelser, og ikke til den politiske substans i det, man siger. For det, der sker, når man smider det kort, er, at så stopper du diskussionen. Fordi følelser kan være rigtig svære at diskutere med, de er på en eller anden måde altid sande. Men så med politiske argumenter, dem kan man forholde sig til bedre. Så om det er det ene eller andet, det er jo meget interessant. Mm. Altså om det er den ene eller den anden, jeg siger til dig, at du er krænket, det er en stopper. Ja. Og omvendt, hvis vi diskuterer et eller andet, siger, nu bliver jeg lidt krænket. Underforstået, det skal vi ikke snakke mere om nu. Så stopper du den egentlig også. Så lige meget hvem, der smider det, så er det bare et stopord. Ja, lige præcis. Jeg vil anbefale, eller Vincent Hendricks og jeg, vi vil anbefale alle sider i debatten, at fokusere på argumentet, på de uenigheder, der er, i stedet for at fokusere på krænkelser. Ja. Jeg besøger Silas Mark, og vi snakker om den bog, som han har skrevet sammen med Vincent Hendricks, der hedder Os og Dem, hvor I har sådan lavet analyser af forskellige af de her identitetspolitiske debatter, som har floreret de seneste år. Og så kommer I faktisk også til sidst i bogen med nogle konstruktivt råd til, hvordan man egentlig skal gribe de her debatter mere an, fordi en af jeres pointe er jo det her med, at de tit stikker helt af. Mm. Altså de her debatter, det bliver meget, meget eksplosivt, og det kommer måske til at handle om noget andet, end det, der egentlig er substansen. Men der er jo flere ting her, men der er en ting, jeg godt kunne tænke mig lige at blive lidt klogere på, Silas. Det er fordi, der er nogle af de her debatter, dem forstår man måske godt. Altså det her med nære eller endordet, altså det har vi snart ved, det ved vi godt, det er måske også et dumt ord at bruge. Vi har forstået, at det er der rigtig mange, der bliver ked af, at vi bruger. Der er ingen grund til at blive ved med at bruge den, når det sover folk på den måde. Men så er der altså en anden debat, der handler om, nogle gange, der kan handle om dreadlocks. Mm. Prøv lige at forklare, hvad kan man diskutere omkring dreadlocks? Ja, men der er jo sket en særlig udvikling i hvert fald, hvor der i hvert fald i den vestlige verden, der hvis du så nogle hvide personer i hvert fald med dreadlocks, jamen, så kunne du være sikker på, at de var en eller anden form for venstreorienteret, eller i hvert fald det var en form for venstreorienteret symbol, eller i hvert fald en form for modkultur. Men så er det rigtigt, at så er der kommet en opmærksomhed omkring den slags, altså at det, at man tager en frisyre, eller igen et kulturelt eller et kulturelt symbol eller produkt, for eksempel en frisyr i det her tilfælde, fra en anden kultur og tager det på dig som udtryk for en form for ulighed. Mm. Altså, så det helt store spørgsmål her, er det udtryk for en udøvelse af undertrykkelse, eller er det et symbol på undertrykkelse, altså en måde, den udtrykker sig på, men ikke nødvendigvis undertrykkende. Det er i hvert fald en diskussion, der foregår også i antiracistisk identitetspolitik her. Men det der kernebegrebet, som du spørger til, er jo det her med kulturel appropriation. Altså at en dominerende kultur, som man kan se som en hvid kultur for eksempel, overtager symboler fra dominerede kulturer. Altså i det her tilfælde en forskellig type sort kultur. Og hvor man så ligesom siger, at dreadlocks hører til den sorte kultur, og der er så nogle andre, nogle hvide, der tager den. Og det er jo udtryk for, at lyder kritikken i hvert fald et asymmetrisk forhold, fordi det ikke kan gå den anden vej, men også at nogle frustrationer over, at dreadlocks gennem tiden har givet anledning til diskrimination, til racisme for sortes vedkommende, men så når hvide overtager det, jamen så er det mode, så er det smart, osv. osv. Og nogle hvide kan endda tjene penge på det, altså bruge det som altså sælge det som produkter, selvom det for andre, altså for sorte, giver udtryk, det giver anledning til, at de bliver undertrykt. Det er i hvert fald en af kritikerne af det. Jeg tror, altså mit indtryk er, at det her måske kæden hopper af for rigtig mange, når de her snakke er. Som sagt, man kan godt forstå, der er nogle ord, der måske er dumme at bruge, og nogle hensyn, man skal tage. Nogle har også lært snart, at der er mere end to køn, og man er langsomt ved at acceptere det. Men lige denne her med, at der er regler for, hvilke frisyrer man har, om man er mørke eller hvid, hvor man tænker, nu fatter jeg ikke en brik. Nu er det simpelthen gået over gevind. Jamen, det er jo også relativt nyt, i hvert fald i en dansk sammenhæng, at man taler om det her. Der er udgivet bøger om det rundt omkring i verden, i USA for eksempel, hvor du kan finde antologier fra 90'erne med tekster, der diskuterer det her. Det er også noget, man har talt om inden for arkeologi for eksempel, inden for antropologi og altså i den akademiske verden, kan man sige, hvor man diskuterer, okay, hvad kan vi tillade os at tage fra andre kulturer? Hvad kan en dominerende kultur tillade os at tage fra dominerede kulturer for at tage det skæld? Men det er jo rigtigt nok, at i en dansk sammenhæng er det relativt nyt, at det kommer op på den her måde i den offentlige debat. Og der tror jeg bare, uanset hvad der er rigtigt og forkert i den her sag, når sådan noget nyt her kommer frem, så vil det tage noget tid, kan man sige, før vi finder ud af, okay, hvordan skal vi stille os til det her spørgsmål? Hvad er det gode leje at ligge i? Så der er min pointe, der er bare for at svare på det, at der er nok ikke noget. Der er ikke noget underligt i, at der er mange, der synes, at wow, det er godt nok mærkeligt. Hvad handler det her om? Fordi det er relativt nyt. Mm-hmm. I forhold til de her andre sager, som vi så diskuterer omkring identitetspolitiske debatter, det er det her med, som også er titlen på jeres bog, det er, at det bliver hurtigt til en snak om dem og os. Mm. Altså, der er nogen på den ene side, og der er nogen på den anden side. Man kan sige, på den ene side, altså, fred være med det, ikke? Så er der en debat om, hvorvidt Christina Kortsen på DR må kalde danskerne for grisefarvet, så skændes vi lidt om det, og så går der en måned, og så kommer der en ny debat, der handler om Halfdan Rasmussen, så med den danske sang og alt det her. Men altså, er der... Altså, hvad er så at sige det værste, der kan ske, ved at man kører de her identitetspolitiske debatter igen og igen og igen? Der er nok som sådan ikke noget galt med identitetspolitik som sådan. Det ville svare til at sige, at der ville være store konsekvenser af økonomisk politik eller af klimapolitik. Igen, fordi identitetspolitik er et politisk felt, kan man sige, hvor forskellige positioner strides. Men det er klart, at man kan gå ned i bestemte positioner, eller bestemte måder at tage diskussionen på og påpege det problematiske. Det er klart. Altså, hvis du har en position, der siger, for eksempel, hvide mennesker er mere værd end sorte mennesker. Det er en mulig identitetspolitisk position, som der i hvert fald er folk gennem tiden, og nok også stadig, der forfægter. Og der tror jeg i hvert fald, det vil være ret nemt at se, hvor den her fører hen. I 4. kapitel af vores bog, der har vi jo en beskrivelse af, eller en analyse af Donald Trump, altså USA's præsident, som en identitetspolitiker par excellence. Altså en, der spiller på de her identitetspolitiske akser, vi taler om, altså race, køn, nationalitet, socialklasse, og simpelthen flækker befolkningen over dem. Altså, hvor det virkelig bliver mændene mod kvinderne, eller hvor det bliver de hvide, eller i hvert fald amerikanerne mod resten, og så videre. Make America great again, og så videre, og så videre. Der ser vi faktisk også, og det er jo ret interessant, den her modstand mod politisk korrekthed. Altså, det har ligesom fyldt rigtig meget for Donald Trump. En krig mod politisk korrekthed, for at man skal kunne sige, hvad man vil. For at der i hvert fald ikke er nogen, der skal komme og sige, at du må ikke sige N-ordet her, eller du må ikke... Det skal der ikke være nogen, der kommer her og siger. Så det er jo i hvert fald en form for dystopi, kan man sige. Donald Trumps drømme USA. Og vi har også en analyse af Brasiliens præsident Bolsonaro, som i virkeligheden på mange parametre får Donald Trump til at ligne en udflugt med spejderkorpset. Hvad angår den her måde at flække landet over? Altså, det må jeg også i virkeligheden. Ja. Så der er jo set nogle eksempler på nogen, der har brugt det politisk. Ja, lige præcis. Altså, hvor identitetspolitik som sådan jo er et politisk felt, som alle andre, men kan bruges til at splitte os ud mod hinanden på nogle relativt arbitrære parametre, altså på konstruktioner simpelthen. Vi i medierne, vi elsker de her debatter. Det gør jeg. Fordi, jo, men, altså, det er fordi, man ved, det får folk op af stolen. Og man ved bare, at så kommer der gang i den, altså, når man snakker om sådan noget der. Ikke? Det kan virkelig gå hissigt for sig. Og man er helt sikker på, at der sidder nogen rundt omkring på nogle aviser og skriver nogle indlæg om det, og så kan man få lov til at invitere dem ind, og så kan de måske møde en, der mener noget andet, og så er der god radio. Ikke? Men som I siger, det er måske ikke det mest konstruktive måde at gribe de her spørgsmål an. Men så har I jo været så søde, Silas, at lave i kapitel 5, hvor der hedder På sporet. Og her der prøver I så at give nogle form for retningslinjer. I har sådan 7 gode råd til, hvordan man kan få nogle bedre debatter. For det er jo ikke, fordi man ikke skal diskutere tingene. Men man kunne måske diskutere på en bedre måde, end bare ved at råbe og skrige og sige, at de andre er krænket, eller nogen er nogle racister, ikke? Jeg læser overskriften op, og så kan du måske lige uddybe lidt, hvad I mener med det. Er du klar på den? Ja. Okay, når man har sådan en debat, så har man punkt 1, så siger I, hvem diskuterer, gør din modstanders position stærkere? Ja. Det kan jo lyde lidt kontraintuitivt, hvis man har en idé om, at man skal vinde en debat, for eksempel. Hvis målet er at vinde en debat, som om det var en boksekamp, for eksempel, så giver det jo selvfølgelig ikke nogen mening at gøre sin modstanders position stærkere. Det vil man ikke gøre i en boksekamp. Hvis formålet med debatten dermed er tværtimod at komme frem til en fælles forståelse, så er der i hvert fald en god pointe i at diskutere med den stærkeste udgave af sin modstanders synspunkt. Altså, der man kan gøre mange ting for at underminere det, men man kan også diskutere med den stærkeste udgave af modstanderens synspunkt. Og det værste, der kan ske med det, er i virkeligheden, at man selv bliver klogere, eller ens eget argument bliver forstærket. Det bliver på en måde det kan lyde egentlig meget banalt, men det giver en bedre diskussion, hvis lad os sige, du diskuterer med en feminist, at du så diskuterer med, ja, de egentlig vel ret raffinerede argumenter, der er i feminismen, frem for, lad os sige, et billede af din modstander, som bare er, du ved, har fået det forkerte ben ud af sengen, eller et eller andet for at bruge et ekstremt eksempel. Ja, men man antager, den anden ikke er 100% lallende idiot. Ja, ja, og man skal også anerkende, at det ikke er os alle sammen, der er lige velformuleret, eller hvad ved jeg, lige... Har læst lige meget op på det, eller sådan. Men hvis man diskuterer med den bedste udgave af sin modstanders synspunkt, jamen så kan diskussionen blive bedre af det. Nummer to, den hedder simpelthen bare, hvad diskuteres? Ja. Det handler om, at når vi har de her debatter, så ja, det må i virkeligheden også være svar på et spørgsmål, du stillede tidligere, om hvordan de her debatter typisk forløber. Mm. Der er i hvert fald nogle af de her debatter forløber på den måde, at der er nogen, der siger, det her ord er racistisk, eller det her ord er, eller den her joke er sexistisk, eller hvad det nu kan være, det her digt i Halvdan Rasmussen. Og ligesom påpeger det, altså en form for problematisering. Så er der så nogle andre, der går ind og siger, nogen over på den anden side af debatten, der siger, til kamp for ytringsfriheden. Vi skal forsvare ytringsfriheden. Du skal ikke bestemme, hvad jeg skal sige. Selvom det i virkeligheden ikke var det, som vores første position var, altså at bestemme, hvad nogen måtte sige, eller forbyde noget ved lov. Altså der sker sådan en glidning fra, at nogen problematiserer noget, som er sådan en modus for debatten, kan man måske sige med et fint ord, til et spørgsmål om jura, altså om at forbyde eller ikke forbyde. Og hvis det er rigtigt, hvis man tror det, jamen, så giver det jo selvfølgelig god mening at forsvare ytringsfriheden, hvis man tror, det er det, vi diskuterer. Men hvis vi i virkeligheden diskuterer bare altså normer, etik, moral, som altid ændrer sig, som altid er op til diskussion, jamen så er det jo dømt til at gå galt, hvis nogen diskuterer jura, og andre diskuterer moral. Ikke? Så er det derfor, der er en pointe i, at det vil gavne debatten, hvis vi er opmærksom på, hvad det er, vi diskuterer. Mm. Ja, for der er jo ikke indtil videre nogen, jeg har set i hvert fald i offentlig debat, der har talt om at forbyde ord. Eller dreadlocks, for den sags skyld. Nummer tre, den hedder, kan det passe? Altså det er et spørgsmål, jeg går ud fra, at man skal stille sig selv. Mm-hmm. Kan det passe? Mm, ja. Ja, når man hører, at der nu er endnu en krænkelsesag på KU, som man kunne læse i nogle medier for et stykke tid siden, i starten af året, over at der var nogen, der havde kritiseret en underviser for at bruge, eller at dele verden ind i mænd og kvinder, og så virkede det som om, at han var indkaldt til tjenestelig samtale, og nu kunne man ikke længere tale om mænd og kvinder inden for biologien på KU. Jamen, når man får det indtryk af debatten, så kan man måske lige stille sig selv et spørgsmål. Kan det virkelig passe? Altså, det er virkelig en meget banal eller normal appel til vores kritiske bevidsthed, til en kildekritik, som jeg tror mange af os har lært i gymnasiet eller folkeskolen. Så er en, der hedder Styrk. Den lyder så meget... Styrk demokratiet og dialogen på institutioner og arbejdspladser. Ja, en grund til, at nogle af de her debatter bliver meget overophedet, det er fordi, de typisk starter ved, eller ikke typisk, der er mange af dem i hvert fald, der starter med, at nu er et eller andet forbudt, eller nu må man lige pludselig ikke sige noget mere, eller nu er den her måde at feste på, eller det her tema til nogle fester, nu må man ikke feste på den her måde mere. Og der må man i hvert fald sige, at det vil gavne i virkeligheden ikke bare debatten som sådan, men vores måde at være sammen på i det her samfund, hvis man får skabt nogle rum på institutioner, på arbejdspladser, uddannelsessteder, altså steder, hvor vi er sammen og skal have nogle fællesskaber, der fungerer der. Hvis man får nogle rum der, hvor man kan diskutere, okay, hvordan får vi skabt et inkluderende rum, eller et rum, vi alle sammen kan være i, på trods af eller givet vores forskelle i seksualitet, i race, i nationalitet, i køn osv. Altså, få diskuteret og også få besluttet, hvordan får vi skabt et sted, hvor vi alle sammen kan være der. Fem, den hedder smid krænkelsesnarrativet. Det har vi jo været inde på, ja. Det her med, at det er lige meget om det er en eller anden side, der smider det, så stopper det bare debatten. Ja, netop. Seks, den hedder forståelse. Det var det her med, at man skal prøve selvfølgelig at forstå hinanden. Ja, lige præcis, at vi er nogle... At der ikke altid er den her fælles menneskelighed eller rationalitet, som man kan appellere til sådan... A priori, som vi siger i filosofien, altså en per se, eller som vi ikke kan antage, at vi alle sammen bare er enige om. Eller? Men vi lever i nogle forskellige sociale virkeligheder, eller oplever i hvert fald virkeligheden forskelligt, typisk også givet, hvilken position i samfundet vi har. Så man er nødt til at diskutere sig frem til et fælles grundlag at diskutere på. Man kan ikke bare antage, det er der. Det var det, jeg ville sige. Men det kræver, at man også kan sætte sig i den anden sted. Altså man ikke bare står fast på sit eget, men også kan forstå, hvor den anden kommer fra. Og starte der, for at kunne mødes. Og det er i hvert fald noget af det aller vigtigste. Det, synes jeg, er de vigtigste råd i den her bog, det er, at vi skal alle sammen øve os i at sætte os i den anden sted, og se, at vi har forskellige forudsætninger og forskellige positioner. Og den sidste, den når vi ikke. Mm. Den hedder simpelthen farvel til os og dem. Ja. Men det kan man måske også regne ud, eller hvad? Det kan man måske. Man kan også sidde i læsbogen. Ja, det står en frit for jo. Det kan man kan jo ikke kræve, at folk skal læse, men man må gerne. Silas L. Marker, tusind tak, fordi at, du kom forbi studiet. Bogen hedder altså Os og Dem, og den har du skrevet i samarbejde med Vincent Henriks, og I begge to tilknyttet det, der hedder Center for Information og Bobbelstudie på Københavns Universitet. Endnu en gang, tak for besøget. Værsgo. Bør kunstnere blande sig i den offentlige debat? Igen og igen efterlyses kunstnerens stemme, når man diskuterer, hvem der egentlig bør blande sig i den offentlige debat. Hvor er kunstnerne henne, og hvorfor gemmer de sig? Men spørgsmålet er nu, hvorvidt det egentlig overhovedet er en god idé, at danske kunstnere blander sig i debatten. Lys Perholt, velkommen til programmet. Jo, tak. Du er forsker på statskundskab på Nordfyns Universitet. Og du har valgt at stå frem med en holdning til det her med danske kunstnere, der blander sig i debatten. Hvad er det, du gerne vil sige? Ja, altså normalt i det her segment, så kommer vi jo forbi os forskere og leverer noget forskning, men det er som ikke kunne nå i den her omgang. Altså, det er et indspark i den her debat om, hvorvidt kunstnere bør blande sig, og om hvorvidt medier skal altså stille radioprogrammer, tv-programmer og artikler til rådighed for de her kunstnere, som jo aldrig rigtig får nogen kritiske modspørgsmål. Det vi jo har set over de seneste par år, hvor Aftenshow havde indført det her kendispanel. I stedet for at man interviewer rigtige mennesker og lige en kendis her der, så har man et panel med kendiser hver dag, hvor der så er et kendispanel, så kan Chief One og Jesper Binzer sidde der, og så kloge sig, og det bliver det ren børnehave, det der foregår i Aftenshowet, og jeg har fast set, jeg har jo længe tænkt over det her med, er det egentlig en god idé? Nå, så sker der så det, at DR er oppe og lave sådan en total jubelidiot-agtig dækning af smukfest, og det er skønt, at vi stiller om hver aften, og hvordan er stemningen, den er super. Og så interviewer de også musikeren Christoffer, og det synes jeg lige, vi skal prøve at høre. Verden har det fint. Verden har det, som det altid har haft det. Der er altid noget at brokse over, der er altid nogle folk, der er i krig, der er altid noget, som man kunne ændre, der er altid noget, som man kunne gøre bedre. Men det handler jo om, det handler om perspektiv, ikke? Jorden har altid været lige ved at gå under, ikke? What a crazy time to be alive, det har folk sagt i 100 år, ikke? Men det er rimelig crazy. Men det er klart, hele den der næste generation, man er urolig for, fordi sådan, man kender ikke side effects ved at så kigge ind i en skærm 8 timer om dagen og sådan noget. Skal du ikke være nervøs for. Altså, alting udvikler sig bare så sindssygt hurtigt, ikke? Og folk følger med. Ja, her har vi et eksempel på en kunstner, der altså bare lige alt muligt af, uden der ligesom altså, bliver sagt, stop, at TV-holdet lige sådan, kan vi ikke lige, jeg tror ikke helt Christoffer ude, altså helt er klar over, hvad han siger. Han siger, verden har det fint, og så siger han jo også senere, at det handler om perspektiv. Men altså, verden har det fint. Altså, altså jeg mangler ord for, hvor simpelt et udsagn det er. Så siger han jo så det her med, at der har altid været krig. Mm. Altså, underforstået, så er det fint nok, der også er krig nu. Altså, det giver jo ikke... Altså, det giver jo ikke nogen mening. Han har altid slået sin kone. Han slår stadig sin kone en lille smule. Han har altid slået sin kone. Ja, sådan er det bare. Og så siger han også, det er crazy time to be alive. Så... lige sagt, det er fint, og det skal nok gå det hele. Jeg synes, vi er nødt til at høre klippet igen, fordi der sker så meget på det her klip. Lad os lige prøve at høre. Verden har det fint. Fint. Verden har det, som det altid har haft det. Der er altid noget at brokse over. Der er altid nogle folk, der er i krig. Der er altid noget, som man kunne ændre. Der er altid noget, som man kunne gøre bedre. Men det handler jo om... det handler om perspektiv, ikke? Jorden har altid været lige ved at gå under, ikke? What a crazy time to be alive. Det har folk sagt i 100 år, ikke? Men det er rimelig crazy. Men det er klart, hele den der næste generation, man er urolig for, fordi sådan, man kender ikke side effects ved at sidde og kigge ind i en skærm 8 timer om dagen og sådan noget. Skal du ikke være nervøs for. Altså, alting udvikler sig bare så sindssygt hurtigt, ikke? Og folk følger med uden problem. Jorden har altid været lige ved at gå under. Mm. Altså, der er ikke noget, der tyder på nu, at jorden er ved at gå under. Mm. Men der er slet ikke noget... Altså, jeg forstår slet ikke, hvad han mener. Altså, mener han, at klima... krisen ikke er reel. Det lyder jo lidt sådan, at jorden er, man skal ikke være så bekymret for klimaet, fordi jorden har altid været lige ved at gå under. Mm. Altså, mig bekendt, når jeg har talt med nogle af klimaforskerne ude på Nordfyns, altså, der er jo ikke, der har ikke været nogen tegn på de sidste, lad os bare sige, de sidste 1000-2000 år, at jorden har været ved at gå under. Det er jo ikke noget med, at den er lige ved at gå under. Mm. Altså, det er jo fake news, han spreder. Mm. Og så siger han, at verden har det, som den altid har haft det. hvilket jo er en lille smule spøjst. Altså, for 100 år siden, der havde kvinder ikke stemmeret. Mm. Og temperaturen var helt anderledes. Vi gik i noget helt andet tøj. Vi havde ikke internet. Mm. Altså, verden har det jo markant anderledes i dag. Mm. Kan man jo roligt sige, ikke? Ja. Hvad med det her med, at han maner til besindighed i forhold til skærmtid? Der er jo rigtig mange, der er meget bekymret for, at unge mennesker er meget på mobiltelefonen. Og der er jo også mange, der ikke aner, hvad de snakker om, der siger, at det er farligt, uden at man egentlig har belæg for det. Mm. Her har vi en ung fyr, som har vokset op med mobiltelefonen, siger, tag nu bare roligt. Det sker der ikke noget ved. Ja, altså, her kunne man jo igen godt savne en kritisk interviewer fra DR, fordi Christoffer, han er jo posterboy for Huawei, det kinesiske mobilselskab. Så det virker også lidt som sådan en sponsoreret, sådan noget sponsoreret indhold her for Huawei. 8 timer om dagen, det er fint nok, I skal bare gøre det, øvrigt også, måske bruge noget Huawei, mens I gør det. Det passer også lidt mærkeligt ind. Det er som om, at hele hans pointe leder op til det her med skærmtid. Altså, verden har det fint, og verden er, som den altid har været. Og det giver slet ikke mening at tale om det her på Smukfest, hvor han skal op og spille. Altså, hvor kommer skærmtid ind? Det virker egentlig som en, ja, noget planlagt fra Huawei's side. Mm. Men det her med, at der er en ung mand, der er optimist på verdens tilstand, det er da forfriskende at høre. Ja, men det er da også utroligt nemt, som Christoffer at sige det. I BT Metro i dag er der et opslag med ham og hans kæreste, og hvis man har set hans kæreste, så kan man da godt forstå, at han har det fint. Verden har det fint. Hun er helt afsindig lækker, og han tjener masser af penge, spiller for masser af mennesker. Han har det jo sikkert glimrende, men det er jo et mærkeligt. Han siger, at man savner perspektiv, altså, men det gør det også i høj grad for ham. Han kan jo åbenbart slet ikke sætte sig ind i. Ja, hvordan verden ellers ser ud, hvis man ikke ser den fra hans dejlige øjne. Lys Perhold, det her, det er jo et klip med en ung mand, der måske siger nogle sjove ting. Men er det nok til, at du kan gå ud så bestandt og sige, at kunstneren skal holde sig væk fra debatten? Altså, skal Christoffer ødelægge det for alle andre kunstnere, der måske har noget på hjertet? Ja, for jeg synes ikke, at der er nogen kunstnere, der sådan kommer på. Det er jo fint nok at tale om deres musik, eller den film, de har lavet, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men så snart de begynder at bevæge sig over i andre emner, så går det for det meste galt. Jeg fandt også lige et klip med Johnny Madsen fra sidste år på Jelling Festival. Ungdom skal være ungdom for fanden. Drik spiritus, ryge smøger. Blager løs. Lad være med at lytte til sundhedsmyndighederne. For fanden, de er anarkister, og det skal de være. Det skal de have en smøg, laver vi. Det, der optager mig, det er alle de forbandede bureaukrater. Jeg vil have folk til at leve efter en bestemt måde. For eksempel rygning er usund. Rygning er sgu ikke usund. Og drik er heller ikke usund. Og så videre. Gå nu i gang, for fanden. Gå til den. Gå til den, drenge og piger. Ja, rygning er ikke usund, siger Johnny Madsen. Og det bliver ligesom lagt op som sådan et klip på DR's Facebook også. Og så har folk det sjovt over det her. Det er som om, at når kunstner siger et eller andet forkert, så er det bare sådan lidt sjovt. Altså, hvis der er en eller anden advokat, der sagde det der, eller en sygeplejerske, eller en mand nede i kiosken, der sagde det, så folk synes, at vedkommende var latterlig, men hvis du har lavet en eller anden sang, som folk kan synge med på, så er der carte blanche, åbenbart, til at sige dumme ting, og de ødelægger det jo for de kunstnere, som så vil ind og sige noget begavet. Men nu siger du, at det her, det er jo ikke forskning, du har lavet. Nej. Det er et indspark i debatten. Mm. Men altså, kunne man ikke forvente, altså, at du som forsker, måske brugte din tid på at lave altså forskning, ligesom du måske forventer, at kunstneren bruger deres tid på at lave kunst, og så ikke så meget blande sig i debatten, at man kunne sige det samme om dig. Burde du ikke bare forske lidt? Måske jeg forske det her lidt mere, i stedet for bare at finde to klip på nettet, og så komme og så brænder løs? Nå, jeg synes jo ikke, jeg brænder løs. Det er jo en relevant kritik, jeg rejser inden for forskning, i hvert fald på Nordfyns. Der har vi jo det, der hedder opinion exception, som er en undtagelse, hvor man gerne må en gang imellem gå ud med en holdning, hvis man kan se noget i samfundet. Så, altså, som forsker, der er jeg også hævet over altså kunstner. Altså, jeg ved jo trods alt, hvad jeg taler om, for det meste, ikke? Så det vil jeg mene, det må jeg gerne. Jamen, det bliver de sidste ord, Lys Perholt. Jo, tak for din holdning her. Og det var altså Lys Perholt for Nordfyns Universitet.

Fjellene, hvor mine tårer flyede, spirede der blomster, en for hver tårer. De svejer for vinden, bloddrypsrøde, og pulsene banker i bladets åre. Det lyder i natten så dragende tungt, lige hulken i tårerløs gråd, lige en dødskamp, strid af et liv, som er ungt. Og rykker jeg op en blodblomst med rod, lyder dit navn. I forbandelse fød, sukkende tungt fra jordens skød. Jon Bille, tak for oplæsningen. Du er skuespiller. Ja. Og det her, det er et digt af den ukendte danske digter Emmanuel Goldstein, som er en del af en udstilling på Fuglsang Kunstmuseum på Lolland for tiden. Med i studiet er også dig, Anders Ehlers Dam. Du er professor i dansk litteratur. Hvad synes du om det digt her? Det er jo et digt, som ikke er verdens bedste digt. Det er også blevet glemt af samme årsag. Det er alle Goldsteins digte, sådan set. Hvis man læser de forskellige litteraturhistorier, så har han sådan lige nævnt ganske kort i nogle oversigter over 1890'erne. Men ellers så fylder han ikke ret meget. Bortset fra, at han jo så kendte Edvard Munch, den berømte, verdensberømte norske maler, som til gengæld virkelig er et navn, vi alle sammen kender i dag fra samme periode. Og det er det forhold mellem de her to personer, som man har lavet en udstilling om nede på Fuglsang Kunstmuseum nede uden for Nykøbing Falster. En utrolig spændende udstilling, fordi man tager noget materiale op her. Det har godt nok været kendt, at Edvard Munch havde en dansk god ven, som hed Emmanuel Goldstein. Og i litteraturen om Edvard Munch især har man også været inde på det her forhold. Men der har ikke været den store, dybere gående udforskning af det. Men det er det, man har kastet sig over på Fuglsang Kunstmuseum, og det kan man så se frem til 1. september. Og i efteråret, senere i september, åbner det på Ribe Kunstmuseum, hvor man så også kan se den samme udstilling frem til før jul. Og det er en meget spændende udstilling og katalog, man har lavet der, fordi altså ikke blot kan man jo se verdenskunst, altså Edvard Munchs, grafik er der tale om, altså hans træsnit, som er altså noget af det allerstørste verdenskunst overhovedet, som bliver vist der, på Lolland i øjeblikket. Og det burde alle tage op eller ned eller hen og se. Men det er også en udstilling, som ikke bare udstiller nogle værker af en eller anden kunstner, som man kunne se på nogle museer ellers, men det er en udforskning faktisk af det her forhold mellem en forfatter, en digter, og så en maler, og så undersøger den, hvordan der er et forhold mellem de her to. Og det er jo så ekstra spændende, fordi digterne, den her ukendte digter, og en dansk digter. Mm. Og Jon Bille, du er jo som sagt skuespiller, og du deltog også i et foredrag, som du har holdt, ja. Hvor du så læser digtene op, og ja. Så også nogle af brevene ja. Mellem Emmanuel og Edvard Munch. Ja. Må lige først høre, hvordan var det egentlig at læse det digt op? Altså nu sagde han, det ikke var verdens bedste digt. Altså du er vant til at læse mange tekster. Ja, det er jeg faktisk. Jeg synes, at det er ganske fint, at det er blevet trukket frem igen, fordi det er jo det første, skal vi sige, del af symbolismen, der overhovedet kommer frem her i Danmark, og man kan godt sige, at Johannes Jørgensen, en Sophus Clausen og Viggo Stuckenberg måske fik lov til at leve længere, så de har skrevet noget, der er bedre nu. Skrev han jo ikke meget, det var meget få digtsamlinger, han skrev, men jeg synes, det har været interessant at dykke ned i, og også deres brevveksling får lov at kigge lidt ned i det, så læste jo også Munch op nu her. Ja, Anders? Altså, nu er det jo, han har skrevet 3 digtsamlinger, og den ene af dem skrev han mange gange igennem, flere gange, så han havde flere publikationer, end som så, og så var han også litteraturhistorisk vigtig, han skrev om den bevægelse, der hedder symbolismen. Men hvis vi ser, altså konkret, det her digt, vi så har valgt ud, så er det jo titeldigtet på en samling, der hedder Al Runer, og alruner, hvad er det for noget? Den blomst, som er kendt helt tilbage altså i Bibelen og op igennem kulturhistorien, som et elskovsmiddel og også et narkotisk stof. Så der er noget med noget ekstatisk og noget seksualitet og noget død også på en måde, som er involveret i det. Og hvad handler digtet om? Ganske kort, hvis vi skal kommentere det, så vi også lige forstår, hvad det egentlig handler om. Jamen så handler det jo om en person, som siger, at hans tårer er blevet til nogle blomster. Så der er sket en transformation af en sorg af nogle tårer, som er blevet til blomster. Og de her blomster er der en puls i også. Og de er, hvis man skal forstå digtet, så er det også digtene i digtsamlingen er også en slags blomster, som er blevet til ud af tårer, altså ud af en sorg. Og det hænger sammen med livshistorien for Goldstein, og også det venskab, der var mellem Munch og Goldstein. Måske kan vi bare tage det nu. Hvordan knytter sorg de to? Altså, hvis vi lige skal fortælle Goldsteins historie, så blev han født på Lolland, faktisk. Derfor er det ekstra relevant at vise udstillingen på Fuglsang. Men han blev født i 1862 og flyttede som 18-årig med sin familie til København. Og han kom fra jødisk familie. Både faren og moren var jødiske indvandrere, deres familier i hvert fald. Og faren var pelshandler og engrosforhandler af pelse, og havde også forretning i København med kontor i Berlin og andre steder, og tjente rigtig mange penge. Og drog Emanuel Goldstein fordel af, fordi han hele sit liv faktisk levede af indtægter fra sin far. Åh, skønt. Ja, vi har jo et andet eksempel på det i dansk litteraturhistorie og filosofihistorie med en person, der levede af indtægterne fra familien Søren Kierkegaard, som gik rundt herude uden for kontorets bygninger i København. Ja. Men så Goldstein, han blev først involveret i et helt andet miljø. Han kom ind i sådan nogle socialistiske, anarkistiske miljøer. Nu kan man jo med moderne elektroniske medier, der kan man jo søge i gamle aviser. Inden for de senere år er det blevet muligt. Og når man så søger på Emanuel Goldstein, så kan man finde små lokale aviser, der beskriver, at Emanuel Goldstein er blevet arresteret ved et grundlovsmøde i Rosenborg Have, hvor han har lavet optøjer og været i slagsmål og sådan nogle ting. Så han var involveret i sådan nogle, og skrev også en digtsamling, som var sådan meget revolutionær. Så havde han en kærlighedsaffære med en kvinde, og de boede sammen uden at være gift, og han var tilsyneladende utrolig forelsket i den her kvinde, som forlod ham på et tidspunkt. Sådan skal det jo være. Og det knækkede ham fuldstændig. Altså han brød tilsyneladende fuldstændig sammen af det, og det blev et sår, som ikke gik over, som mange af os andre i løbet af et år eller to, men det blev et sår, han blev ved med at sidde og pille i overført forstand, i årtier. Og han skrev en digtsamling om det, og det var den, der hed Alruner, den hed Vekselspillet i første udgave, fordi ligesom Søren Kierkegaard skrev han under pseudonymer, altså under andre navne end sit eget navn. Så den første samling, der hedder han Alexander Hertz, og den næste, hvor han skrev om det her kærlighedshistorie, der hed han Hugo Falk. Og så kom han, den kom i 1886, og så et par år efter, der kom han til Paris på et ophold. Og i Paris, der var det, han mødte Edvard Munch og lærte ham at kende. Og det endte faktisk med, at de omkring årsskiftet 1890 flyttede uden for Paris til en forstad, der hedder Saint-Cloud, og boede, indlogerede sig på et hotel, begge to på det samme hotel, og havde nogle måneder sammen der, hvor de var meget tæt på hinanden. Jeg er i gang med at læse en bog af Karl Ove Knausgård, altså den berømte norske forfatter. Han har skrevet en bog om Edvard Munch her for nylig, den er lige kommet på dansk også. Og der indleder han med at sige, at Edvard Munch ikke havde særlig mange tætte forbindelser til andre mennesker. Men det havde han til Edvard Munch, det er helt tydeligt, når man læser hans breve, når man følger deres tid sammen, især i Paris. Der er en formulering om, at en af dem skriver til den anden, der i Saint-Cloud, der blev vi indstillet som 2 uger, der blev sat, og så gik i takt sammen. og også litteraturhistorisk, kunsthistorisk, udviklede de en masse idéer omkring den her nye strømning, som hed symbolisme, som ikke var en realisme, altså ikke en realistisk gengivelse i maleriet, for eksempel for at tage det, så var det ikke en fotografisk gengivelse af virkeligheden, sådan som Edvard Munch egentlig kom fra, men mere sådan som vi kender ham på hans berømte malerier, med at det er skåret helt ind til sådan en ikonisk kvalitet med jalousi for eksempel, eller vampyren, der bider manden i halsen. Og der havde de også den her fælles kærlighedshistorie. Edvard Munch havde haft en tilsvarende historie. Så de havde en masse ting til fælles der. Og det er det, som man kan følge i deres malerier og digte efterfølgende, plus også i brevvekslingen. Ja, og det er jo et passende sted at få Jon Bille på banen igen, fordi netop brevudvekslingen har vi jo også nogle af. Ja. Du har et printet foran dig. Jeg har et printet her foran dig, og det er et brev, der er skrevet fra Munch til Goldstein, og det er uddateret, og det kommer sandsynligvis fra 1891. Kjære Goldstein, hvordan går det med boken? Om du lot den utkomme heroppe, jeg tror det er mange dobblet av folk som forstår den her enn der nede. Jeg forsikrer deg til du gjør stadig flere og flere robringer her. Det var ikke lenge så vil denne mesterlige lille diktsamling alldeles slå igjennom. Og jeg tror, og dette var det sagt til mitt lands ros, påskjønnelsen vil skje her oppefra. Flere og flere som før ikke har forstått den beundrer den nu. En av de siste med hvem jeg ofte har talt om boken er Nils Fugt. Han er nu også begeistret for den. Jeg har tenkt i sommer å tegne en del. Kan hende jeg kunne få gjort noen illustrasjoner til boken. Hva sier du der til? For eksempel en tegning til hvert dikt. Så kunne den utkomme til jul. Jeg har tenkt på til høsten at holde en utstilling i København. Ja, det skulle være morsomt å treffe deg. Tror du det lot seg gjøre uten all for stor pengerisiko? Jeg bør kanskje skrive til Johan Rode derom. Hva er hans adresse? Din Edvard Munch. Takk for det. Flott norsk. Ja, jeg er jo helt norsk. Så jeg synes, vi skal kunne benytte os af det. Helt sikkert. Det løftede virkelig brevet. Det er jo meget sødt. Altså, Edvard Munch tror på Emmanuel. Det er meget rosende, ja. Ja, det er det. Er det smir, eller mener han det? Ved vi noget om det? Nej, jeg tror, han... Han skriver det også. Også i et andet brev, at hans bog indgår i Munchs bibliotek sammen med Bibelen og Raskolnikov. Det så, jeg vil så sige, altså med mindre han lyver stort. Nej, han skriver det jo ikke. Der er ingen tvivl om, at de har virkelig draget nytte af hinanden. Ja. Og det betyder også, at Goldstein er egentlig lidt... han kunne fortjene noget mere opmærksomhed. Det synes jeg faktisk. Og digtet er heller ikke så dårligt, når man læser det dels i kontekst af Edvard Munch, fordi der er noget med hans, både det her digt, vi snakkede om konkret, og også generelt. Nogle af dem har noget af den samme kvalitet som, altså, det var ikke lige så godt som Edvard Munch, men det har, man skal læse det lidt på samme måde, altså, at det er sådan skåret helt ind til benet med en eller anden følelse, som kan virke dramatisk og gammeldags, og sådan, når man lige ser det, men som egentlig er skåret ind, og også det her med, altså, jamen, han ville heller ikke have lavet vignetten til hans bog, hvis ikke han brød sig om det med Munch. Ja, det ville han jo bare afvist. Ja, og det der med, at han siger, altså han har et lille bibliotek, han rejser rundt med Bibelen og Raskolnikov og Hans Jæger og så Goldstein, at det virkelig er hans mini-kanon, som han tager med sig rundt. Så det er også spændende for perioden, de her eksperimenter med at lave bøger. Altså, hvad er en bog for noget? Altså, er det bare en tekst, som man også kunne printe ud, eller som man kan læse og reproducere i andre udgaver? Eller er det ligesom unik med et billedelement i det også? Mm. Og det er jo det, de lægger op til her, sådan et samarbejde. Det var der masser af i perioden der, hvor man lavede værker, hvor litteratur og kunst bliver blandet sammen. Edvard Munch var jo også en maler, som skrev tekster selv, og som... eksperimenteret med litteratur i forbindelse med sin billedkunst. Og de legede også med ideen om at lave et tidsskrift sammen, altså et symbolistisk tidsskrift. Ellers så har vi i dansk litteraturhistorie, der taler vi normalt om et tidsskrift, der hedder Tårnet, som digteren Johannes Jørgensen lavede, opkaldt efter hans bolig på Kastanjevej på Frederiksberg. Og, Og det er det, som tæller. Det kom i 93 til 94. Men her kan I se et brev fra 91, 92, altså tidligere. Så man kan egentlig godt revidere lidt i dansk litteraturhistorie ud fra nogle af de her ting. Men som sagt, han fik jo stort set ikke noget opmærksomhed. Jeg ved, Paul Borum kort omtaler ham, kalder ham, sammenligner ham med Baudelaire. Men det var ikke kun for sådan kvalitetmæssigt, eller hvad? Nej, altså det er rigtigt nok, når man laver research og ser, så er det eneste, der faktisk er skrevet, det er en lille artikel, en kort artikel, jeg kan ikke huske, jeg tror, den er 5-6 sider eller sådan noget, der kom i et lille fint æstetisk tidsskrift, der hed Den Blå Port, i 1986, som den unge Søren Ulrik Thomsen og kritikeren Erik Skyrum Nielsen udgav på det her tidspunkt. Og der havde ingen ringere end Paul Borum, som jo var digter og ham, der lavede forfatterskolen oprindeligt, og meget indflydelsesrig og har skrevet om den modernistiske kanon i europæisk litteratur. Jamen, han havde fået fat, hvis nok antikvarisk eller et eller andet, fundet sådan en lille digtsamling af Goldstein, og havde læst i den. Han har ikke læst det hele, kan vi se ud af artiklen. Men han har alligevel snuset til det og undersøgt, om det var noget. Og han bedømmer, at det her, det skal ikke glemmes. Det er faktisk hans dom. Det er ikke super godt, men det har en kvalitet, og der Clausenske rytmer før Sophus Clausen, siger han for eksempel. Og han siger også, at hele verdenen, eller det livssyn, der er, at der er noget, der kan minde lidt om Charles Baudelaire. Baudelaire, som jo lavede Le Fleur du Mal, Det Ondes Blomster. Der har vi også det med blomsten. Ligesom i det digt, vi hørte her, så passer det jo meget fint med, altså at der kommer det skønne ud af det ondes blomster. Eller der kommer blomster ud af det onde, eller ud af det... Det er negativt, kan man sige. Nu kan man sige, at Edvard Munch er jo selvfølgelig klart mest kendte af de her to. Har man nogen idé om, hvorfor Edvard Munch egentlig var så draget, eller på den måde, altså lavede det her venskab med Goldstein? Altså, kan man sige noget om det? Ja, altså man kan sige, hvad angår det livshistoriske, der havde de begge to den der oplevelse af, at de havde haft en kærlighedshistorie med, at de var blevet forladt, havde været meget forelsket og var blevet forladt, og begge to kredsede meget om det, og også havde den her idé om at omskabe den her sorg, det her fravær, ind i en kunstnerisk produkt. Det var de fælles om. Og æstetisk havde de jo så også i perioden, at de sad derude i St. Cloud og læste nye tidsskrifter fra Paris om symbolisme og nye æstetiske idéer. Og så er der også, altså der er, som jeg sagde, altså et eller andet ved det æstetiske i det også, som kan minde lidt om hinanden, selvom det ene er kunst, og det andet er litteratur. Det her med, at det bliver skåret ned til sådan noget ikonisk. Og hvis vi skal ligesom, de blev jo ved med at, brevveksle, videre frem og mødtes ofte i København og andre steder. Goldstein, han var en underlig, meget, meget underlig figur. Altså de få vidnesbyrd, der er om ham, fremstiller ham som virkelig en særling, altså tilbagetrukken, levet af farens penge. Og så var han sygelig, fysisk måske, måske også psykisk. Altså han opholdt sig på kursteder og sanatorier rundt omkring i Europa. Han er sådan en rigtig århundredeskifte figurer, ligesom man kender fra Trolddomsbjerget og sådan noget. Og han skrev jo en digtsamling til sidst også, hvor han ligesom gør op med den her kærlighedshistorie og kommer ud af det, men det er først i 1910, altså flere årtier senere. Jon, jeg sidder lige og kigger op på klokken, fordi jeg har jo et langt digt, og jeg har et kort digt. Ja. Og ved du, hvor lang tid det lange digt tager? Nej. Jeg har taget tid på det. Jeg skal kaste mig ud i det. Kan du nå det på 6 minutter? Det kan jeg godt. Ved du hvad? Så giv dig kast. Og det er netop fra 1910. Ja, det er nemlig det. Og det hedder Billedstormeren. Du fyldte min sjæl med elskov. Nu følte jeg først, jeg var til. Det golde fik liv, og det spirede, og alt blev farve og spil. Så synede din dugfriske elskov, og visnede håbløst hen, var vi sammen, higede du fra mig og længtes ikke igen. Der vil jeg ryste dig af mig. Jeg knyttede i smerte min hånd. Længsel måtte jeg kue, der hervede mit læme og ånd. Blev der blot rum for en tanke imellem dit billede og mig, Hver tanke blev til et våben, hvis spids var rettet mod dig. Jeg følte, jeg havde gøjlet dit billede ind i mit sind. I helgenskrud havde jeg klædt dig i purpur og hermelin. Jeg analyserede mit elskov. Jeg sønderdelte hver træk. Men strøg du forbi mig på gaden, var videnskabsmanden væk. Jeg anede, dit væsens evige rytme forbød dig på ny at føle til mig en elskov, der blussede i rødmende gry. Så analyserede jeg af dig, år ud og år ind jeg sad. Hvert minde jeg sønderdelte, hvert træk jeg lagde for had. Til sidst fik jeg bugt med det hele. Med purpur og helgenskrud, med din duft, med dit blik, med din stemme. Alt var som bleget ud. Jeg møder dig uden at skælve og ser dig i øjet ind. Nu vækker du ingen minder om purpur og hermelin. Men nu først føler jeg tomhed. Nu føler jeg, har jeg først tabt. Det billede af højhed og skønhed, min unge tro havde skabt. Tak for det. Der er et digt til, hvis vi kan nå det. Vil du gerne? Jamen, det er nu meget kort. Jamen, det er, hvad I vil, hvis der er tid. Der er tid. Så skal vi måske næsten lige sige, hvad det er. Altså, ganske kort. Altså, det vi har hørt her, siger han jo, hvordan at gøre op med den her gamle kærlighedshistorie, og hvordan der tilbage var tomhed bagefter. Men der kommer noget en ny kærlighed ind efter det, baseret på den her desillusion. Og der kommer du ind hidtil. Han kun dissekeret sig selv, som man også siger, analyseret år ud og år ind sig selv. Men nu kommer der du ind, som han møder, og det er på Samsø. Ja. Sommernat på Samsø. Der stod to i den lyse nat på et tårn, på en ø i Kattegat. Hun bøjede sit lysende hoved imod ham. Han ventede et svar. Mons tro, hun forstod ham. I den lyse nat på den hvide borg lod hun ham ane så dyb en sorg. Der bliver han sind som en sjælelæges, og hun en forpint, hvis sind skal kvæges. Han strøg med de dybe store, han vidste, for at tungsindets slør skulle lette og briste, og flagre bort i den lyse nat fra et tårn på en ø i Kattegat. Jamen altså da. Ja. Kom lige lidt større. Ja, jeg synes, at der er stor kvalitet i det her. Der er stort kvalitet i det, og der er også pludselig et stort skift inden for ham selv. Altså, han har jo været, ligesom Edvard Munch ville også, meget optaget af sig og sine sår og sine lidelser. Og pludselig får en øje på noget, at der også er andre, der måske har brug for ham. Og det synes jeg er ret interessant, at det skift, der er i digtet der. Mm. Det bliver faktisk de sidste ord. I skal have tusind tak begge to for at komme forbi. Altså Jon Bille, du er skuespiller, du læser flot op. Og også tak til dig, Anders Ehlers-Dam, du er professor i dansk litteratur. Og det er altså på Fuglsang Kunstmuseum, at man kan opleve den her udstilling om Emanuel Goldstein og Edvard Munch, og senere så flytter den altså til Ribe. Tusind tak for besøget. Mange tak. We'll be right back.